صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا ہوگے اور قیامت آئے گی، لا تزا کی قسم کی کوئی قیامت نہیں آئے گی جب جھوٹ بولتے، ایسی قسمیں اٹھا کر کے وہ لوگ ایسی دھاندلی کرتے تھے، ایسی بے انصافی، اللہ کے نبی کو مجنون کہنا، حالانکہ یہ عام اصول ہے کہ اللہ کے تمام نبی جتنے بھی اور رسول ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، نو انسانی میں نبی جیسا کوئی عقل مند نہیں ہوتا، اور پھر وہ بھی نبیوں میں سب کے سردار، جن کی کوئی حرکت بھی خلاف عقل نہیں ہے، اس کے بارے میں کہنا بھی کچھ دیوانہ ہے، ماز ضد اور اناد کی وجہ سے اور ماز تعصب کی بنا پر اور ماں بات کو ٹالنے کی بنا پر اور رد کرنے کی بنا پر، کبھی شاعر کہہ دیا، کبھی مفتری کہہ دیا، کبھی کذاب کہہ دیا، وہ پہلے نبیوں کو بھی ایسے ہی کہہ دیا، فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کذاب کہا اور اللہ یعوذ باللہ ذلیل بھی کہا، حقارت کے لفظ سے یاد کیا، تو کذاب کہتے ہیں، مفتری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجنون ہے، اور پھر کہتے ہیں سحر کر دیا گیا اس پر، مسحور ہے، اس پر جادو کیا ہوا، اسی نے کہا یہ خود ساحر ہے، جادو کرتا، کلام میں اثر اس لیے کہ یہ جادو کرتا، یہ سب اتہامات اور الزامات اور غلط باتیں مشرک لوگ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہ افترا باندھا ہے نہ وہ دیوانہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند اور دانا شخصیت ہے، اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سچا ہے، سمجھے نہیں، جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے اور خدا کی جانب سے کہتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا، تو حقیقت یہ ہے کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ مستحق سزا ہیں، سزا کے مستحق ہیں یہ لوگ، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، یقیناً ان کو سزا ملے گی اور گمراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں، فی ضلال و ضلال البعید، گمراہی اختیار کر کے اس میں دور نکل گئے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نبی کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے اور بے تکی ہانک رہا ہے، یہ مطلب ہے یہ جا جھوٹ باندھ رہا ہے، خلا پر افترا کر رہا ہے، یہ گمراہی میں دور پڑ جانے کا نتیجہ ہے، تو جب گمراہی میں دور جا پڑا انسان اس کا رائے راست پر آنا مشکل ہوتا، تو جو رائے راست پر نہیں آئے گا اسی کفر اور شرک کی اور نجاست اور گندگی کو لے کر جائے گا، وہ یقیناً سزا کا مستحق ہو، یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ بات سمجھائی بھی ہے، افلم یرو، یہ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے سامنے اور پیچھے ہے، ارض و سما کی ہر چیز پر ذرا یہ نگاہ کریں، یہ کس کی پیدا کی ہوئی ہے، کس نے اس نظام کو کھڑا کیا، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، یہ نظام کس نے پیدا کیا، کسی انسان نے پیدا کیا ہے یا کسی لاتوزا نے یہ کام کیا ہوا، کس نے کیا ہوا، تو دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ کسی کٹر سے کٹر کافر اور مشرک سے پوچھو کہ ارض و سما کو کس نے بنایا، تو مجبوراً ان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ اللہ ہی نے بنایا، اور کس نے بنایا، خدا ہی ہے خالق، اتنی بار مانتے بھی ہیں، کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کے دو درجے جو ہیں یہ متفق علیہ ہیں سب کے نزدیک، وہ جو جس کی ہستی خود بخود ہے وہ خدا ہے، اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی، مجوسی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، شنٹو بھی، مشرقین عرب بھی، تمام دنیا کے فرقے مانتے ہیں دائریوں کے سوا، اور دائری بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے، بہت قلیل ہوتے، ان کا شمار ہی نہیں، وہ بھی کافروں کی بدترین قسم ہے، باقی سب ہی مانتے ہیں کہ وہ ہستی جس کا وجود خود بخود ہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو کوئی کسی نام سے یاد کرتا ہے، کوئی کسی نام سے، لیکن مراد یہی ہوتا ہے، ہندو ایشور کہہ دیتے ہیں، بھگوان کہہ دیتے ہیں، کوئی داتا کہہ دیتا ہے، کسی لفظ سے یاد کرتے ہیں، کہ مراد اس کی وہی ہوتی ہے، تو اور دوسرا یہ ہے کہ خالق کون ہے، اس کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے بالکل کسی کافر کا، جس سے پوچھو ہر مشرک کہے گا کہ اللہ نے پیدا کی، کس نے پیدا کی. البتہ دو درجے تدبیر اور عبادت میں چل کر اختلاف ہوتا ہے. مومن تو تدبیر بھی اللہ کے ساتھ خاص مانتے ہیں کہ مدبر بھی تمام کائنات کا صرف اللہ، اور عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور باقی جتنے مشرک ہیں وہ سب ان دو درجوں کو نہیں مانتے. تدبیر میں ستاروں کو شریک کرتے ہیں، مخلوق کو شریک کرتے ہیں، یہ بھی کچھ کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، کوئی بگڑی بناتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اور عبادت بھی ان کے سوا ان کی کرتے ہیں اللہ کے سوا. تو ایمان والوں کے نزدیک یہ چاروں درجے توحید کے اللہ کے ساتھ خاص ہیں. مشرک کافر دو درجوں کو مانتے ہیں، دو کو نہیں مانتے، زیادہ وہ کافر اور مشرک ہی ٹھہرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا انہوں نے غور نہیں کیا، سامنے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، خود اپنا وجود دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اشیاء کو دیکھیں، سیاہ سفید کو دیکھیں، کس کا پیدا کیا ہوا اور کنٹرول کس کا چل رہا. فرمایا اگر ہم چاہیں تو زمین میں دھسا دیں ان کو، ہماری طاقت ہے، ہمارا پاور ہے، اگر ہم چاہیں زمین میں دھسا دیں. بہت سی قوموں کو اور بہت سے لوگوں کو خدا نے لانتی ٹھہرا کر زمین میں دھسا دیا. اب بھی ہوتا ہے کہیں کہیں، مطلب ہے اور یہ 1923 میں جاپان کا زلزلہ ہوا تھا، 1.5 لاکھ آدمی زمین دھس گیا، بالکل ایک دم ہی 1.5 لاکھ آدمی. ابھی 20 سال کی بات ہے کہ بدرتا میں جو زلزلہ آیا، ساری بستی زمین میں دھس گئی، ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہا، 12,000 سے زیادہ کی آبادی تھی. اب بدرتا رات کو ڈانس کر رہے تھے، وہ سیکھیاں چل رہی تھی، شرابیں چل رہی تھی 3 بجے کے وقت میں، خدا نے سب کو زمین میں دھسا دیا، ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہنے دیا ہم سے. خدا اتنا قادر مطلق ہے، جب چاہے دھسا دے زمین کے اندر. اور اس کے تو سما، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، کوئی ستارے کا. ابھی امریکہ میں گرے تھے شہاب، 400 آدمی 500 ہلاک ہو گئے ایک دم، اشہاب کے ٹکڑے گئے، آگ برس رہی تھی بیچ میں، اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یہ بھی قریب زمانے کی بات ہے. خدا جانے کس ستارے یا کس سیارے سے وہ گرے، لیکن آگ برس رہی تھی، جہاں جہاں پڑے سب تباہ کر گئے، ہلاک کر گئے. کوئی ٹکڑا ہم گرا دیں، ان کا کیا حشر ہوگا. تو فرمایا کہ یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں اور قیامت کے عقیدے کو خام خواہ جھٹلاتے ہیں. فرمایا یہ ذرا دیکھیں تصرف کس کا ہے، اگر ہم چاہیں ان کو زمین میں دھسا دیں یا کوئی ٹکڑا گرا دیں. فرمایا بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، یعنی کہ خدا تعالی قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، اس کا قول برحق ہے، اس کے نبی سچے ہیں، اس کی کتابیں برحق ہیں، یعنی ایمان کا عقیدہ برحق ہے، قیامت کا آنا برحق ہے، یہ ساری چیزیں سچی ہیں. اور یہ جو دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، فرمایا ان کے اندر نشانی ہے، لیکن ہر ایسے بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع رکھنے والا، وہ تو سمجھ جائے گا کہ واقعی جو اللہ کا فرمان برحق ہے، ہم عاجز ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، قیامت ضرور آئے گی، جزائے عمل ضرور واقع ہوگا، جب اللہ چاہے جس کو چاہے ہلاک کر دے، آسمان سے ٹکڑا گرا دے، زمین میں دھسا دے، کوئی اور سخت سے سخت سزا دے دے. خدا قادر مطلق ہے، تو نشانی تو ہے، سمجھ کی بات تو ہے، دلیل تو ہے، لیکن ہر ایسے بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع رکھنے والا، تو جس کے دل میں اکڑ ہے، انکار ہی ہے، کفر ہی بھرا ہوا ہے، شرک کی گندگی بھری ہے، اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. جب موت واقع ہوگی تو سب باتیں کھل کر سامنے آ جائیں. اس میں نشانی ہے ان سب چیزوں میں، لیکن ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع رکھنے والا. دوسرا رکوع ہے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. سورة البتہ تحقیق جی, ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا, یا جبالو اے پہاڑوں اوے بھی ماہو لوٹاؤ اس کے ساتھ اپنی آواز کو, اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے, اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہے کو, اور ہم نے کہا کہ بناؤ سابغات کامل درجے کی زرے, اور اندازہ ٹھہراؤ پھر سردے زرا کی کڑیاں جوڑنے میں, اور عمل کرو نیک, بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا. سورہ سبا یہ مکی سورت ہے, اور مکی زندگی کے عہد وسطی میں یعنی نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی میں جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے رہے اس کے درمیانے مدت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے, اور اس کے اندر وہ مسائل زیادہ تر بیان ہوئے ہیں جو مکی زندگی میں جن کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے, یعنی دین اور اسلام کے بنیادی عقیدے اور بنیادی حقائق. زیادہ تر مکی صورتوں میں انہی باتوں کا ذکر ملتا ہے, توحید کا بیان ہے, رسالت کا ذکر ہے, قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا بیان ہے, اس کا وحی الہی ہونا, اور معاد کا ذکر ہے قیامت کا. یہ تمام مسائل اس صورت کے اندر بیان ہوں گے. توحید کا پہلو زیادہ غالب ہوگا, عقلی نقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی اس کے اندر نمایاں طور پر نظر آئے گا. ابتدائی رکوع میں یہ سارے مسائل مذکور ہیں, اور یہ پہلے رکوع کی آخری آیت کے اندر توحید کے عقلی دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ کا فرمان ہے, ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, بے شک ان چیزوں میں جن کو ذکر کیا گیا ہے یہ آسمان اور زمین کی اور دوسری مخلوق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کی نشانیاں رکھی ہیں, اس کے اندر البتہ نشانی ہے اور علامت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا. منیب نشانیوں سے اور علامتوں سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر انابت کا مادہ ہو. یہ خدا کی طرف رجوع کرنا, اور یہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان بھی ہے, انیبو الی ربکم, اللہ کی طرف رجوع کرو اور فرما برداری کے طریقے اختیار کرو. ہر اللہ کی طرف انابت رکھنے والے بندے کے لیے ان باتوں میں نشانی ہے اور علامت ہے اور دلیل ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے آگے اللہ کی طرف انابت رکھنے والے بندوں کا ذکر فرمایا اور خاص طور پر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کمال درجے کی فضیلت عطا فرمائی تھی اور یہ دونوں اللہ کی طرف کمال درجے کا رجوع رکھنے والے تھے. یہ اللہ کی طرف انابت رکھنے والے بندوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. دیکھو اللہ نے دونوں کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی. یہ خلافت اور حکومت اللہ نے عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوصف ان کے اندر کمال درجے کی انابت تھی, اللہ کی طرف رجوع کرنے والی بات تھی. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی اپنی طرف سے بڑی فضیلت فضل نکرہ ہے. اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور کتاب بھی عطا فرمائی. صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی ہیں. آتینا داؤدا زبورا, زبور جو چار آسمانی کتابوں میں بڑی کتابیں سمجھی گئی ہیں اور ان میں ایک کتاب زبور بھی ہے, تو یہ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. نبوت بھی عطا فرمائی, کتاب بھی دی اور بے مثال سلطنت بھی عطا فرمائی. انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض, اللہ کا فرمان داؤد علیہ السلام سے کہ ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا, لوگوں کے درمیان انصاف اور عدل سے کام لو. بے مثال یعنی حکومت بھی اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ فضیلت والی باتیں تھیں. نبوت سے بڑھ کر تو کوئی فضیلت والی بات نہیں ہو سکتی. انتہائی عروج جو انسانوں کو یا انسان کے کسی فرد کو مل سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ اس کو اپنا نبی اور رسول منتخب فرما لے, انتہائی درجے کا عروج. تو اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی, پھر کتاب بھی, پھر خلافت بھی, حکومت بھی عطا فرمائی, اور اللہ نے ان کے تابع یہ چیزیں بھی کر دی. پہلے بھی سورت انبیاء کے اندر, دوسری سورتوں کے اندر بھی, سورہ نمل کے اندر بھی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, دوسری سورتوں میں بھی آگے بھی آئے گا, سورہ سات کے اندر بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی فضیلت اور برتری کو بیان فرمایا ہے. کمال درجے کی خلافت اور حکومت عطا کرنے کے بعد بھی داؤد علیہ السلام کمال درجے کے عبادت گزار انسان تھے. بڑا بادشاہ اور خلیفۃ اللہ ہونے کے باوجود بھی خدا کے بے حد عبادت گزار تھے. صحیح حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے کانا عابد البشر, اپنے دور میں سب انسانوں سے زیادہ عبادت کرنے والے داؤد علیہ السلام تھے. اس دور کے اندر یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام, تو اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. یہ تمام روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی خدا کی عبادت کرنے والا نہیں تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. یہ معمول تھا. فرمایا یہ بات کسی کو نصیب ہو جائے وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. فرمایا ہماری امت کے لوگوں کو اگر یہ بھی نصیب ہو جائے کہ دو دن افطار کریں, تیسرے دن روزہ رکھیں, لیکن اس کی بھی طاقت کوئی نہیں رکھتا. کون ہے اتنے نفلی روزے رکھنے والا؟ سلف میں لوگ موجود تھے, آج تو بہت ہی خال خال ہوں گے, کوئی شاذ و نادر ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال درجے کی فضیلت عطا فرمائی اور وہ کمال درجے کے عبادت گزار تھے. اور پھر آگے اللہ نے پہاڑوں کا، پرندوں کا اور لوہے کا، تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالی کی حمد و ثنا جو داؤد علیہ السلام بیان کرتے تھے اور خدا کی کتاب کو وہ تلاوت کرتے تھے. زبور جو ہے اس میں زیادہ تر ایسا ہی ہے، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کا ذکر زیادہ ہے اور اخلاقی تعلیمات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے خادم سے فرماتے تھے، حکم دیتے تھے کہ میرا گھوڑا استبل سے نکال کر لاؤ. خادم جاتا تھا، استبل سے گھوڑا نکال کر سامنے پیش کرتا تھا. اتنے دوران میں حضرت داؤد علیہ السلام ساری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے. اللہ نے اس قدر ان کو یعنی پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. پھر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور جس کام کے لیے جانا ہوتا تھا وہ جاتے تھے. اور اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو بے مثال آواز عطا فرمائی تھی، بے حد خوش الہان تھے اللہ نے. اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ اشعر کے جو یمن میں آباد تھا، حضور کے صحابی جو بڑی فضیلت والے صحابی ہیں، وہ رات کو قرآن کریم تلاوت کرتے تھے اپنے ٹھکانے پر. حضور نے ان کی آواز سنی تو ان کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ یہ شخص لقد اوتیا مزمار من مزامیر داؤد، اس کو تو اللہ نے داؤدی گلا عطا فرمایا. فرمایا ابو موسیٰ تم جب رات کو قرآن پڑھ رہے تھے میرے جی چاہتا تھا کہ میں اس کو سنتا رہوں. سمجھے بے، یہ جو لحن ہے اور آواز ہے یہ بھی خدا کی بڑی نعمت ہے. اس کا ذکر بھی آگے آئے گا خدا کے انعامات میں سے. اور یہ غیر اختیاری ہوتا ہے، کسی کو لحن اچھا ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، تو اس سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. لحن اچھا ہے، خوش الہانی اور حسن صوت اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن وہ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور وبال بنتا، اس کو صحیح چیز پر نہیں استعمال کرتے. آج کل خصوصاً فحش گانے، برے اشعار، شہوانی باتیں گانے میں کہی جاتی ہیں. اچھی بات، اللہ کا کلام، اچھے اشعار یا اچھا کلام بہت کم ہوگا. تو یہ اللہ نے ان کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی، اور یہ اس قدر کہ اور یہ ان کی خصوصیت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے. جس وقت وہ اپنی خوش الہانی سے اور حسن صوت سے، جس وقت وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے اور زبور تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو اس وقت اگر پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، وہ بھی ان کی آواز میں آواز ملانے پر مجبور ہو جاتے تھے. ایسا اللہ نے ان کو یہ کمال دیا تھا. اور یہ چیز بطور خرق عادت کی تھی، یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا. وہ بھی آواز پہاڑوں سے بھی ویسی آواز آتی تھی، یہ کیونکہ اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. اب پرندوں کی مسخر کرنے کا ذکر بھی ہے سورہ نمل میں، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سکھلا دی. جو بولتے ہیں پرندے بھی ایک بولی بولتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے، اللہ تعالی ہی جانتا ہے، لیکن ان کو اللہ نے ان کی بولیاں بھی سمجھا دی تھی. یہ پرندے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات ان کے آواز سے، تو پہاڑوں کو بھی اللہ نے تابع کر دیا تھا. تو اس آیت کے اندر، یہ جو دو آیتیں ہیں، اس کے اندر متعدد باتیں یعنی سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ معجزہ اور خرق عادت یہ بھی صحیح ہے. یہ خرق عادت بات یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بازگشت تھی، جیسا گنبد میں آدمی بولتے ہیں تو آگے سے بازگشت آتی ہے، یہ نہیں، بلکہ بالکل آواز میں آواز ملاتے تھے وہ، اور پہاڑوں کی آواز آتی تھی، پرندوں کی آواز آتی تھی، شجر و حجر آواز نکالتے تھے، اسی طرح جس طرح داؤد علیہ السلام وہ اللہ کی حمد کرتے تھے. تو ایک تو خلق عادت، یعنی عادت کے خلاف اللہ تعالی کسی چیز کو تابع کر دے، وہ معجزہ کہلاتا ہے. معجزہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ نبی کے اختیار میں، یہ اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے، وہ مسخر کرتا ہے. یہ خرق عادت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معجزات برحق ہیں، نبیوں کے تمام معجزات جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، اور ولی کے ہاتھ پر اگر ایسی عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر کی جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے، یہ بھی برحق ہے. صحیح روایت سے ثابت ہو وہ ولی کی کرامت سمجھی جائے گی، اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ ظاہر کرتا ہے. اگر کسی کافر مشرک اور نافرمان انسان کے ہاتھ پر کوئی عادت کے خلاف ایسی غیر معمولی بات ظاہر ہو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. الدجال کے ہاتھ پر بڑی بڑی باتیں ظاہر ہوں گی، لوگ دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو گئے، وہ بھی اللہ تعالی نے استدراج دیا ہے، مولد دی ہے ایک قسم کی. ایک تو یہ خرق عادت، پہاڑ بھی حکم تھا یا جبالو، اے پہاڑو اب بھی لوٹاؤ اس داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی آواز کو، پہاڑ بھی آواز لوٹاتے تھے، یہ خرق عادت بات. وطیر اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، وہ بھی آواز نکالتے تھے ویسی جیسا کہ داؤد علیہ السلام نکالتے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے مسخر کر دیا تھا اور تابع کر دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی تھی، خصوصیت تھی ان کی. کوئی دوسرا آدمی پڑھے تو پہاڑ نہیں آواز دیتے، نہ درخت نہ پرندے وہاں رک جاتے ہیں اور آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان تھا، خارق عادت یہ معجزہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. یہ تیر کی تعویل، جیسا کہ یہ پرویز وغیرہ یا گمراہ لوگ جو معجزے کے قائل نہیں ہیں، سر سید اور اس قسم کے بہت سے گمراہ لوگ، انہوں نے ان کی باطل تعویلیں کی. جیسا دوسری جگہ ہے کہ ہم نے ان کے تابع کر دیا طیور کو، وہ کہیں طیور سے مراد جنگلی آدمی، جنگلی آدمی نہیں ہے بلکہ پرندے ہی ہیں، تو یہ معجزہ ہے. تو یہ منکرین قرآن اور یہ جو چکڑالوی پرویزی لوگ ہیں یا اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے دوسرے گمراہ لوگ، نیچری وغیرہ، وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں اور سب پھر ان کی تعویل کرتے ہیں. تو پرویز تو سخت گمراہ ہے، وہ تو لفظ اللہ کا معنی بھی قانون کرتا، اندازہ لگاؤ، پرندوں کا معنی جنگلی آدمی کر دیے اور ایسی غلط، اور عالم کا معنی کرتا ہے سائنٹسٹ، سائنس جاننے والا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، عالم سے مراد سائنٹسٹ، قرآن اور سنت کو جاننے والا عالم نہیں ہے، سائنس سائنٹسٹ ہے، من چاہے کوئی بھی ہو، وہ دہری ہو، مولد ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی ہو. ایسی ایسی غلط باتیں، پورے ہند کا معنی ہے پاکیزہ فکر، ایبل کا معنی وہ بادل کرتا، یعنی وہ اونٹ ہے، یعنی وہ جیسا اس سے لور بھی الگ بنائی ہوئی ہے، یہ سب گمراہی کے معنی ہیں. تو یہ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے پہاڑوں کو بھی تابع کر دیا، وہ بھی آواز لوٹاتے تھے، پرندے بھی، اور اس کے علاوہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا لوہا، حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اس حدید کے اوپر ایک مستقل سورت بھی ہے جو آگے قرآن میں موجود ہے. لوہا اللہ کی کارخانہ قدرت میں ایک مفید اور اہم چیز ہے. انزلنا الحدید، خدا نے اس کو اتارا یعنی پیدا کیا. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جو آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور تھا، اس دور سے لے کر یہ لوہا کار آمد ہے. اور ہمارا یہ دور خصوصاً یہ پچھلی صدی تو یہ آئرن ایج سمجھی گئی، لوہے کا زمانہ، جیسا کہ اب ایٹامک ایج آ گئی. یہ صدی اور اگلی صدی ایٹمی دور کی ہے، ایٹمی طاقت مسخر ہو گئی ہے انسانوں، ہر چیز ایٹم سے وہ تیار کی جاتی ہے توانائی سے. یہ پچھلے دور میں اور اب بھی اور قدیم زمانے سے لے کر کوئی چیز صنعت و حرفت کی ایسی نہیں ملے گی اس میں لوہا موجود نہ ہو. پٹری لے لیں، ریل لے لیں، موٹر لے لیں، سائیکل لے لیں، دروازے لے لیں، کوئی چیز لے لیں، لوہا ہر چیز میں دخیل ہے. تو اللہ نے اس لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا. یہ نرم کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آگ میں گرم کرتے تھے اور بھٹی جلاتے تھے، نہیں، معجزے کے طور پر، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لوہا داؤد علیہ السلام کے لیے بالکل ایسا تھا جیسا آٹا ہوتا ہے ہمارے لیے اور موم ہوتی ہے. آپ موم آپ لے لیں اور اس سے جو چیز چاہیں بنا لیں، کسی کا نقشہ بنا لیں، کوئی تختی بنا لیں، جس شکل میں ڈال لیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، بغیر آگ پر تپائے ہوئے بھی وہ اس کو اپنے منشا کے مطابق جو چیز بناتے تھے. حکم تھا انعمل سابغات، کامل درجے کی زرہ بناؤ، زرہ بکتر، لوہے کی قمیص جو قدیم زمانے سے آج تک استعمال ہوتی. آج بھی فوجی لوگ خود بھی سر پر رکھتے ہیں، لوہے کا ٹوپ بھی، ساتھ زرہ بکتر بھی. اب کم ہو گیا ہے، آلات حرب و ضرب اور قسم کے پیدا ہو گئے، لیکن آج کل گاڑیوں کو اور موٹروں کو زرہ بکتر سے ڈھانپا جاتا تاکہ کم سے کم نقصان ہو. اس طریقے سے انسان کی باڈی اور جسم کو بچانے کے لیے قدیم زمانے میں جنگوں میں اس کو استعمال کیا جاتا، آج بھی استعمال کرتے ہیں. یہ زرہ باریک اور موٹی کڑیوں سے بنی ہوئی ہر قسم کی ہوتی ہیں. حکم تھا کہ یہ زرہ بناؤ. اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے، لباس تبدیل کر کے باہر نکل جاتے تھے اور لوگوں سے دریافت کرتے تھے، کسی محلے میں چلے گئے لباس تبدیل کیا ہوا کوئی تاکہ جان نہ سکے، تو اپنے بارے میں بھی دریافت کرتے تھے، پوچھتے تھے بھی تمہارا جو خلیفہ اور حاکم ہے وہ کیسا ہے، تو اکثر لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے بڑا عادل ہے، بڑا نہیں. ایک دفعہ اسی طریقے سے کسی جگہ چلے گئے اوپرے لباس کے اندر، تو وہاں کسی سے پوچھا کہ تمہارا حکم کیسا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس شخص نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن وہ اپنے لیے اور بال بچوں کے لیے بیت المال سے صرف کرتا ہے. اس بات سے داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ واقعی یہ بات تو موجود ہے، بیت المال سے ہم ضرورت کے مطابق لیتے ہیں، اور بیت المال سے ضرورت کے مطابق حاکم کو اور ان لوگوں کو جو ملت کا کام کرتے ہیں یہ لینا جائز ہے، اب بھی جائز ہے. مفتی ہے، قاضی ہے، معلم ہے، مدرس ہے، امام ہے، خطیب ہے، بیت المال سے ضرورت کے مطابق لینا ان کے لیے جائز ہے. لیکن داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار کوئی ایسا سبب بنا دے کہ یہ چیز بھی نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ یہ لوہا تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے، اسے زرہ بناؤ. اور زرع کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ اس میں وقت صرف ہوتا ہے. تلوار بنانی تو آسان ہے, زرع کی کڑیاں جوڑنی اور جوڑ کر کے اس کو مکمل قمیص کی شکل میں تیار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو جاؤ یہ تمہارے لیے مسخر ہے. تو داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے اپنے ہاتھ مبارک سے. اسی لیے صحیح حدیث کے اندر, بخاری شریف کے اندر بھی ہے, دوسری حدیث کی کتابوں میں, کہ حضرت داؤد علیہ السلام, انسان کا بہتر کسب وہ ہے جس کو اپنے ہاتھ سے انسان کماتا ہے. اور دیکھو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. کسب ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مزدوری یا صنعت ہو, یعنی محنت مراد ہے. محنت کبھی ہاتھ سے ہوتی ہے, ہل چلانا بھی ہے, تجارت بھی ہے, مزدوری بھی ہے, ملازمت بھی ہے, صنعت حرفت بھی ہے, تعلیم بھی ہے. یہ دماغ کا صرف کرنا, تعلیم دینا مثلا, یہ بھی تو یہ ہاتھ کی کمائی ہے اور یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. اور پھر تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک زرہ بناتے تھے, جب وہ پیش کی جاتی تھی 6,000 درہم اس کی قیمت اٹھتی تھی, بڑی خوشی سے لوگ لیتے تھے اس کو. 6,000 درہم میں ایک زرہ بک گئی, اس میں 4,000 درہم اللہ کی راہ پر صدقہ کر دیا, 2,000 گھر کے خرچے کے لیے دے دیتے تھے داؤد علیہ السلام. اور بیت المال سے نہیں لیتے تھے. اسلام میں بھی ایسا دور میں ایسا ہے, بعض حکام یعنی بیت المال سے نہیں لیتے تھے. چنانچہ آخری دور کے سب سے بڑے مسلمان حکمران عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی سرکاری خزانے سے اپنا خرچ نہیں لیتے تھے, بلکہ انہوں نے کتابت سیکھی ہوئی تھی کمال درجے کی, قرآن کریم کی کتابت کر کے اس کو فروخت کر دیتے تھے اور اس کمائی سے کھاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 6,000 درہم ان کو وظیفہ ملتا تھا, لیکن سب کا سب صدقہ کر دیتے تھے اور ٹوکریاں بنا کر اس کو بیچ دیتے تھے اور اس کی کمائی سے کھاتے تھے. اسی طریقے سے ناصر الدین التمش بھی ہاتھ کی محنت سے کما کر, بڑا بادشاہ تھا یہ ہرات سے لے کر برما تک, یہ ساری نظام سلطنت اس کے پاس تھی, لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا. اور بھی اس قسم کے حضرات موجود ہیں کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ بیت المال پر بوجھ نہ پڑے ہمارا, اگر ایسا ہو جائے تو یہ افضل بات ہے, ورنہ بیت المال سے لینا تو جائز ہے ضرورت کے مطابق, لیکن یہ افضل بات تھی. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا. انیمل صاحب راتن, بناؤ اور تیار کرو. دوسرا مسئلہ ہے کسب کا, یہ کسب جو ہے یہ معیوب چیز نہیں ہے. کوئی بھی کسی, اب لوہے سے کوئی بناتا ہے, کوئی ضرب سازی کرتا ہے, کوئی کپڑے تیار کرتا ہے, کوئی رنگ بناتا ہے, کوئی کسب بھی جو جائز ہو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ذاتوں اور اقساب کو معیوب سمجھنا یہ ہمارے سے بر صغیر کی لعنت ہے. یہاں تو ذاتوں کو بھی دوسری ذات والے کو حقیر سمجھتے ہیں, حالانکہ کچھ نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اخلاق دیکھو, دین دیکھو, اس کا کردار دیکھو کیسا ہے, چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو, شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی. یہ ایک دردی کی بات ہے, معمولی سی بات ہے, اس کو اتنا بڑھا کر دوسروں کو حقیر سمجھنا, پیشے والوں کو حقیر سمجھنا, برتن بنانے والوں کو, کپڑا بننے والوں کو ذلیل سمجھنا, یہ ہندوؤں کی گندی ذہنیت سے یہ بات آئی ہے. کیونکہ ہندو نے انسانوں کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیا ہے, کوئی شودر کو بہت حقیر جانا, اسی طریقے سے پیشوں کو بھی بعض کو حقیر جانا اور بعض کو اچھا سمجھا, یہ بات بھی غلط ہے. ہر جائز پیشہ اچھا, اللہ کے نبی بھی یہ جائز پیشہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی ہے, بکریاں بھی چرائی. بکریاں چرانے کے پیشے کو کون آدمی معیوب کہہ سکتا, بکریاں بھی چرائی ہیں اور تجارت بھی کی ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، کانا زکریہ نجارن، یہ ترخان تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، رزق حلال اس سے حاصل کرتے تھے. ادریس علیہ السلام مشینیں بناتے تھے، سوئی بناتے تھے اور طرح طرح کی چیزیں بناتے تھے، اور کوئی ہل چلاتا تھا، کوئی محنت کرتا تھا، الغرض کے کوئی پیشہ بھی جو جائز ہو وہ معیوب نہیں ہے. ایک تو پیشے کی بات، معجزے کی بات بھی معلوم ہوئی، پیشے کی بات بھی معلوم ہوئی. اور یہ ہے کہ قدر فی سر، اندازہ ٹھہراؤ کڑیوں کے جوڑنے میں، اندازہ ٹھہراؤ ہر چیز کے اندر ایک اعتدال اور ایک بہتر بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کڑیوں کے اندر وزرا کی کڑیاں آپس کے اندر جوڑنے میں اس میں کیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، کڑیوں کے تناسب کی ضرورت پڑتی ہے خاص انداز. اور دوسرا یہ ہے کہ وقت، یہ قدر کے لفظ سے وقت کا انضباط بھی نکالا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کا خیال رکھو، قدر اندازہ لگا، اس کے اندر اتنا وقت لگانا، سارے کا سارا وقت بھی اس میں نہ لگاؤ، سند میں لگا دیا، عبادت ہی کی نہ، اور دوسرے جو ضروری امور ہیں ان کو انجام ہی نہ دیا، صرف سند میں ہی لگے ہوئے، نماز نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی آخرت کی فکر کی بات نہیں ہے، صرف سند میں لگے ہوئے، یہ نہیں ہے. اندازے سے ہر چیز کو خاص اندازے سے انجام دو. سند حرفت کے لیے، مزدوری کے لیے جتنا وقت ضروری ہے اس میں لگاؤ، عبادت کے لیے بھی وقت چاہیے، آخرت کی فکر کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، وہ بھی نکالو. اندازہ لگاؤ کڑیوں کے جو وعملوا صالحا، اور نیک اعمال بھی انجام دو. جمع کا صیغہ ہے، تمام آل داؤد کو اللہ نے خطاب کیا اور تمام لوگوں کو یہی حکم ہے، بے شک میں جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہوں، تمہارے تمام کام میری نگاہ میں ہیں، جو جس نیت جس ارادے سے تم کرتے ہو، اخلاص سے، ریا سے، نفاق سے، جس طریقے سے، سب میرے علم میں. جزائے اعمال اسی طرح واقع ہوگی.